parol. Yon de parol an parabol. Lòv kriol sa pa si twol. Ouè mè, mache asis sap chò. Tade asis an vol zosyo. An patiraj lan mou. Si sa, la natini devre. Te ke pase tout la soare.